imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Ostatnio u spowiedzi byłem trochę dawno, grzechu nie zataiłem, pokutę odprawiłem, prześwięca z nami, obraziłem Boga grzechami. To przesrane, tak ściana w ścianę, jak Pawela jebana, niepowiększana. Siedem osób, ojciec, matka, siostra, mąż, dziecko, ja, babka, telewizja od rana, co by nie pokazywali. Film, Sejm, obce na hali, gdzieś tam na Podhalu. Dziennik przede wszystkim w noże tej jest najważniejszy. Babka kucha, głową wywija, z telewizją ryczy. Radio Maryja, szału można doznać w takim momencie. Dziecko jeszcze ryczy, wszędzie zła atmosfera. Mąż siostry się rozbiera, do wyra ją ciągnie, teraz go przypiera. Ojciec budzi się znad gazety, patrzy źle. Planety małp, matka na to czeka, uniósł łeb. Zupę mu poddycha, gdy żre nie gada, jest ciszej. Zaciskam pięści, nie chcę nic słyszeć, ale chuj! A do tego wszystkiego słychać łebrzony sąsiada, tłuczony przez niego równo w ściany sąsiadujące. Dzielnicowy ma to w dupie, trwa to miesiące, radio ciszej mówi, więc babka powłaśnia, radio ryczy, ojciec ryzyk wyjaśnia. Siostra płacze, dziecko donośnie, nie słychać co mówią w telewizji. Głośniej telewizor, ojciec krzyczy, zeżarł zupę. Więcej nie dostanie, zaczyna komentarz gazety czytania. Kurwie syny, ja bym ich zajebał, gdybym rewolwer tylko miał. Mąż siostry nie kończy, wtedy to swoje. Złazi z niej, by się kłócić z ojcem. Obraz rodziny, a z nim muzyka, chętnie bym ich widział na marach. Daj pokutę, niech minie mnie kara. Nie wiem, ale chyba czuję, że nie za wszystkie grzechy swoje żałuję.